Sverige. Vet ni vad? Det är faktiskt dags att vakna till lite så här 09.00. Sverige vaknar, ska sända, och idag ska vi vakna tillsammans med mig, Daniel Frändelöv, er boy i stormen, och med mig har jag Jalle Horn. Där vi bland annat och kommer vika en stor del av sändningen till svenskarnas och kanske den moderna människans oförmåga att bestämma sig. Det är dags att bestämma sig och det är dags att vakna. God morgon. Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. God morgon, Jarl Horn. Har du bestämt dig för att sända mig en timme? Jag har bestämt mig och jag gör det i detta nu och det är underbart. Ja, du kan alltid ångra dig. Mitt i sådär verkar det som. Man kan alltid ångra sig. Men så kan jag ångra mig tillbaka. Precis, man kan ångra sig. Sänder vi om. Ja, precis. Vi tar det nu från början. Trots att det är live så backar vi lite i tiden bara. God morgon såklart till chatten. Ni är alldeles för många för att kunna nämna alla. Men Celebrian Snake, Marcus, är jag lite här, Vitman och så vidare. God morgon. Och grattis till Freja får vi ju säga idag. Freja har namnsdag denna 23 januari. Jag bör väl, Jarl, fråga bara sådär lite som man gör, hur läget är. Det är alldeles utmärkt. Det var faktiskt det jag tänkte fråga dig. Hur är läget, Daniel? Precis, det är inga större katastrofer här exakt just nu. Igår såg jag något. Vad betyder det egentligen? Inga större är det smärre katastrofer? Ja, så kan man absolut tolka det. Men det är ingenting som, inga katastrofer som kommer hota denna sändningen i alla fall. Och det är det tycker jag man ska fokusera på. Och du, igår, jag körde lite ärenden igår. Igår satt jag i bilen 16:00 här och det var fortfarande ljust, vet du. För det var blå himmel och det var fantastiskt vacker solnedgång. Och det tycker jag verkligen stärker den. Jag tror att jag är mycket tåligare än vad jag är, min vän. Men det här har jag gnällt om det här ganska länge. Jag ska inte gnälla om det så länge till. Men det har varit oerhört ovanligt mörkt och mulet här kring Älgarås under väldigt lång tid. Och det sätter sig alltså. Själen blir liksom ledsen på något sätt. Men igår fick själen lite sol. Så jag blev betydligt piggare av det. Hur är vädret? Ska vi se söderöver? Ja, det är ljust men det är rätt grått om jag ska vara ärlig. Men det regnar i alla fall och det är alltid skönt. Jag har inga större besvär med vintermörkret. Jag hör att du har det. Nej, men jag, alltså, grejen att jag... Och vinden har jag hört att du har. Eller hur, och blåsten och allt möjligt. Det låter ju väldigt gnälliga. Nej, men jag vill verkligen poängtera det. Jag brukar vara väldigt tålig och aldrig gnälla över sånt här. Men det har varit lite extremt just faktiskt denna vintern som inte blev någon riktig vinter. Det är ju fortfarande varmt här. Vi hade lite kallt, några minus bara. Men nu känner jag att det behöver inte bli någon vinter. Nu kan vi köra på en tidig vår istället. Vi kanske kan lämna det mest klassiska småpratandet, det vill säga väderpratet, därhen, Jalle. Och istället prata om din text med titeln Återställning av steriliseringsoperationen. Ett moraliskt dilemma av vikt. Jag såg den här rubriken och tänkte, här är något riktigt smaskigt. Och vad du skriver om, du tar utgången från den här Svegot-artikeln då förra veckan där vi berättade... Ja, jag fick inte vara med på den. Nej, du fick inte vara med på den. Jag tror att ni snackade om den lite, men jag fick inte vara med. Nej, vi nämnde det faktiskt bara lite fort. Och det är ju så här, ni som har missat det är ju att sterilisera sig i Sverige går det fort. Det är ju en väldigt smidig och snabb operation och sådär. Då får man också skriva under ett papper där det står att det här går inte att återställa och du kommer alltid vara steril. Är du helt okej med det? Då skriver man under detta, men så visar det sig då att det här stämmer inte riktigt utan 50% av de här männen kan få det här återställt, eller alla kan få det återställt men inte alltid det funkar, och 50% av de som får den här steriliseringsoperationen återställd blir senare fäder. Och nyheten där då var att det finns ett sjukhus i Stockholm, var det? Jag kommer inte ens ihåg om det var Huddinge. Jag tror det var Huddinge. Huddinge var det, precis på Karolinska. Där gjorde man gratis sådana här återställningar. Men det har man slutat med nu för det ingår inte längre i ens uppdrag. Och när jag skrev detta, Jalle, kan jag säga, så velade jag lite med hur man skulle ha någon liten vinkel på det. Och min första vinkel var så här liksom att ja, det är ju konstigt att allt som skulle kunna främja barnafödande, det är typ aldrig gratis. Det här var liksom sista grejen. Medan aborter och sterilisering och sådär, det är ju alltid billigt och gratis, mer eller mindre. Men så blev jag ju, som tur är får jag säga med tanke på vad jag läste här, sen landade jag ändå i det här att ja, alltså, går du att sterilisera dig, alltså, ta bort din förmåga att föröka dig av en politisk trend som det verkar vara mycket, det är ju flera som har vittnat om att det här är en politisk trend nu, då kanske man kanske ska tvingas stå för det eller i alla fall betala det själv. Ja, definitivt. Och du är ju lite inne på samma tankar här. Berätta lite. Ja, för det första så... Jag förstår inte tanken varför de har såna här återställningsoperationer. Inte ens jag förstår man... ju, okej, man har förmågan att göra det. För tekniken klarar av det och operationerna är så bra och så nu för tiden. Och man gör det tillräckligt bra tydligen att folk fortfarande kan bli fäder. Mm. Men att, ja, nej, men det är ju gratis. Mm. Det är ju bara att ställa i kö här. Det är lugnt. Mm. Mm. När man som sagt har skrivit under det här beslutet som man, som papper till och med, man skriver under på papper där det står, ah, men det här är oåterkalleligt, du är aldrig välkommen tillbaka. Ja, och så bara kommer att titta in nästa vecka när man har ångrat sig. Mm. Och vad är det att ångra sig om att menar, nu om du steriliserar dig, tänker du innan? Vad tänker du innan, Daniel? Jag menar, om du skulle få den bizarra tanken, ja, vad tänker du då? Då tänker jag ju så här, ja, det här innebär ju att jag aldrig har möjlighet att ångra mig i framtiden. Är jag verkligen helt säker på detta? Detta är ett beslut som inte är oåterkalleligt för evigt. Och ända, jag menar ända... Jag fick faktiskt lite mejl efter detta, gäller folk som sa att de funderade på sterilisering, men det var det ofta situationer där till exempel deras partner ville absolut inte ha några fler barn överhuvudtaget, och de hade försökt andra preventivmedel och det funkade inte, eller att man hade väldigt, väldigt många barn, för i alla fall i svensk kontext, och ville inte ha några fler helt enkelt och ville slippa tänka på sådana här saker. Och då är man väl lite mer inne till att man kan förstå det, men när det är då en politisk trend som det verkar vara för vissa, det här att man bara... Ah, fräscht, det är det fräscha nya nu att vara steriliserad. Då får man ligga mycket. Ja, men då går jag och steriliserar mig. Då... Ja, men gör det då. Så glöm bort tanken att du blir pappa någon gång. Ja, ja. Gör det bara. Ja, men precis. Stå vid det för Guds skull. Ja. Det är ju mitt budskap. Och det är väl det som är lite kärnan här i din text, tycker jag. Att vi måste lära oss att stå mer för saker. Fattar du ett beslut så måste du mentalt vara liksom, nu är det här beslutet fattat, nu får jag gå. Nu får jag försöka gå vidare och inte kolla på olika sorters ångerrätter. Kan man backa? Kan man göra om? Kan man ändra? Kan jag ta tillbaka det här beslutet? Mm. Jag har haft en idé nu i 20 år eller någonting om att vår tid har en lust att upplösa det jag kallar moral. Mm. Moral är ju att man agerar, man genomför sina handlingar, och när du genomför en handling då ligger ju någonting bakom det, och då har du kanske tagit ett beslut, eller du har, även om det är lite instinktivt det här beslutet, så är det i alla fall det någonting som väcker handlingen du genomför. Just det. Till exempel att sterilisera dig. Mm. Och då tycker jag att om man hela tiden kan på något sätt fiffla med den här handlingen, ja, men den gäller inte. Nej, precis. Eller det här beslutet man tar. Ja, men det är inte riktigt. Det är liksom inte ett riktigt beslut. Eller då finns det ingen moral. Nej, och för 250 år sedan, då skrev ju en av vår tids mest kända filosofer, Immanuel Kant, att lögnen, den har den funktionen. Att okay. Om vi ljuger, om vi godtar lögner, då kommer det kunna finnas någon moral. Och så förklarar han varför och så. Men det kan vi säkert förstå också. Att om jag bara ska ha fördelar genom att ljuga. Mm. Då på något sätt sätter jag de moraliska spelreglerna ur spel. Ja, men så är det ju absolut. Och det där, precis som velandet, är någonting vi har vant oss. Jag vet inte ens om sanning är någonting man upphöjer speciellt mycket nu. Utan jag tycker folk ljuger lite som... Jag försöker verkligen inte ljuga, tror jag. Det är ju svårt att se på sig själv. Men jag uppfattar man väldigt... Man får leva med det då. Men man får inse att jag körde lite smålugner där. Och så, det kanske inte var så snyggt. Men det var, ja, man får inse att jag var inte en moraliskt perfekt människa där. Nej, men, ja, precis. Men man får inse vad man gör. Det är också en viktig sak. Att, som du sa tidigare, att om du, ja, men nu genomför jag det här beslutet att sterilisera mig, ja, då inser jag att det ligger vikt vid det, och så får jag stå fast vid det. Mm, mm, mm. Ja, jag tycker du tar upp det väldigt bra också, för man kanske kan tycka att det finns någon fördel här, men det kan vara skönt att fånga sig hela tiden, och det är skönt att inte beslut är så där för eviga, men det finns ju en absolut nackdel med det, för den här beslutande processen. Vad ska vi ta, Jalle? Man ska köpa en ny soffa, tar vi, det är ett lagom exempel. Mm. Och man tycker det är lite jobbigt, för det kanske är en stor investering och hela ditt vardagsrum kommer att se annorlunda ut, och kommer det här passa med mattan, och vad ska svärmor säga och sådär. Och man kanske ligger och grubblar på detta, man är inne på Ikea, man tittar runt så här, va. Till slut bestämmer man sig för att köpa en soffa då kanske. Men om man också har i bakhuvudet att nej, men jag kan alltid lämna tillbaka den här soffan, så har du ju inte beslutat dig. Den här lite ångestfyllda beslutsprocessen tar ju aldrig slut. För då får du hem soffan och så ska du fortsätta då. Ja, men ska jag kanske lämna tillbaka den? Var det här verkligen bra? Till skillnad då från när du tar beslutet, du vet att det är satt, nu kan jag gå vidare. Även om man kanske inte är så nöjd med soffan, så vet man ändå att det där tankearbetet är gjort för evigt. Jag behöver aldrig återvända till det, nu kan jag se framåt. Precis, det är skönt. Då blir det ju lugn och du slipper bekymra dig. Ja, och det tror annars jag... går det ju bekymra dig. Mm. Och du skriver ju också att det skapar ju svaga människor. Precis. Det skapar dessutom en svag värld, en osäker värld. Mm. Där alla går runt och är lite osäkra. Ja, och inget gäller. Som vi inte är handlingskraftiga längre. Nej. Alla vet att om man är handlingskraftig, då är man ofta stark. Mm. Ofta är ju de människor ganska framgångsrika också. Men precis. Och även här blir det också intressant, där kan vi dra hur långt som helst, liksom interpersonella relationer där du då kanske köper en soffa till mig på något sätt. Och så kan inte jag vara säker på att du har bestämt dig för det. Jag kan inte lita på ditt beslut riktigt, för du kanske ändrar dig helt plötsligt. Du kanske kommer med en annan soffa. Jag tar tillbaka den. Ja, men precis. Börja ge över den och så tillbaka den. Nej, men det här tycker jag man kan se, alltså man kan se det över att jag kan störa mig väldigt mycket på till exempel, och här vet jag själv att jag är en bov i detta, men vad ska vi ta? Ja, kommer du imorgon och vi ska dricka öl? Ja, säger folk. Och så kan man inte vara riktigt säker på det när det gäller vissa. För man vet att allt för ofta så får man ett sms en timme innan och då, nej men jag kunde inte för det var det eller det eller det. Vilket kan ställa till det med planer. Sån kan jag absolut själv vara också. Och jag... Om jag ska bikta mig lite här, jag missbrukar detta. Jag är ett jättebra exempel faktiskt. För när jag säger, ja men jag ska försöka komma kan jag säga till exempel. Nu avslöjar jag mig här väldigt mycket. Det innebär att jag inte har bestämt mig riktigt. För att jag vill hålla en dörr öppen för att ifall det händer något annat, ifall jag inte kan, eller ifall ibland till och med om nej, det var för långt att köra eller det passar inte in, så har man den här veliga dörren öppen. Och då, det tycker jag är ett jättebra exempel, då har jag ju ännu inte bestämt mig om jag ska åka hem till Jalle och kolla på en ny soffa. Så det här velandet pågår ju fram till kanske en timme innan, och då tycker jag också man känner skam för att man var så sen med att säga att man inte kommer att kolla på denna eviga soffa som vi tjatar om. Mm. Ja, ibland kan man ju förstå det där med en vanlig att dricka öl. Det är också, det är väldigt taskigt, men kanske vi gör så ofta att det inte spelar någon roll. Men jag kommer ihåg att prata med några om nyårsafton. Mm. Och då var det huvudparten av deras vänner sa, ja men jag tror att jag kommer, men jag är inte säker. För de ville hålla dörren öppen ifall det fanns en roligare fest. Jaha, det var det så pass. Det är avskum. Ja, det är ju inte så snyggt. För det är ju det höjden av fläcket. Ja, men hur ska jag kunna planera den här kvällen om jag inte vet att det kommer? Ska jag köpa en bira eller ska jag köpa hunden? Precis, och ska jag beställa fin mat eller ska jag köpa en liksom, fryspizza som jag får äta i min ensamhet? Nej, men då tänk då, om vi tar en nyårsfest som exempel. Man har fem olika fester och ingen av de här fem festerna vet hur många som kommer. För alla ska bara vela mellan de här och glida runt som liksom amöbor och känna av olika. Ja, kommer jag ska Pelle åka dit? Ja, men då åker jag dit istället. Och där blir det fryspizza. Och han har nu soffa. Vi kanske åker hem till Jalle och hans nya soffa. Det hade varit helt fantastiskt. Nej, men han har ju lämnat tillbaka soffan för han velade. Det går inte att bestämma sig. Och jag tror det här är... Mycket tack vare tekniken givetvis så har vi fått en möjlighet att vela så här otroligt mycket. För innan det fanns tobbar, innan det fanns mobiltelefoner. Det hjälper oss ju hela tiden. Precis. Ja, men nu kan jag göra det här. Ja, de ringer nu och de fick meddelanden här. Och så kan man hela tiden hålla dörren öppen. Och det, jag menar, jag är ju så pass gammal. Det är ju du också, att vi träffade ju folk innan det fanns mobiltelefoner. Och även om jag inte minns riktigt Jalle, så utgår jag ifrån att då var det så här. Vi möts vid ICA klockan 18.00 nästa lördag. Ja, då fick man ju se till att göra det. Ja, det fick man göra. För att man kunde inte vänta 20 minuter kanske, men det är ju sånt man räknar med. Ja, men personen kom ju. Men du kunde ju inte skita i att komma, för du kunde inte kontakta den här personen. Nej. Ja, då var det någon som, då var det väldigt snabbt stämpel. Jaha, men där konstig person kommer liksom inte. Nej, det är ju... Jag ska snacka med om det. Det var ju värsta skvallet. Ja, precis. Killen kommer, det är mongo. Nej, men följer alla på sig. Men jag vet hur det är i Sverige nu för tiden. I Tyskland där kan du ju inte gå en gata till nästa hörn utan att se en DHL-bil. Okej. Det delas ut så fruktansvärda mängder paket. Nu bor ju jag till ett ställe... Minst sagt lite, för här har vi inte ens postutdelning. Till Svenskarnas hus kommer en hel del paket kan jag säga. Men utöver det, nej, det är nog ingenting jag har tänkt på. Här är det ofattbara mängder DHL-bilar som delar ut paket. Okay. Och det är ofattbara mängder paket de tar tillbaka. Ja, tänkte du skulle koppla det till det. Precis, för det här har jag med förstått att man kan ju beställa saker och sen kan man bara skita i och hämta ut dem så skickas de tillbaks. Man kan också göra så här, och det här är uppmanat trots att vi har så dyra fraktkostnader, att om du inte kan bestämma dig vilken klänning du vill ha till exempel, så beställer du bara 7 olika klänningar. Och sen så skiter du i att hämta ut 6 och hämta bara ut 5. Så går de andra tillbaka till retur. Och det här är såklart ett väldigt bra sätt att sälja. För de vet ju företagen att vi är så veliga. Och för att ännu mer ta bort den här beslutsprocessen då är bara man köper hela butiken så skickar vi hem den till dig. Så kan du ju behålla en grej bara. Ja, precis. Ja, jag menar med det sista. Att man öppnar paketen så tittar man på men det var inte så snygg färg det där. Och skickar man, så lägger man tillbaka så finns det returblankett antingen som kommer med eller som man trycker ut på internet och så fläskar man på den paketet och klistrar igen och så skickar man tillbaka. Just det. När det kommer en sån DHL-gubbe nästa dag eller som man träffar i trapphuset, det gör man allt som oftast. Kolla på så lite surt. Och vi har ju... kan ju dra det här väldigt långt. Vad sägs om, kära vänner, att jag känner så här, va? Jag vill också följa modet. Jag känner att jag är kvinna. Jag är en liten flicka fångad i en mans kropp. Jag går till en psykolog och han säger, ja men det där verkar ju jättebra, Daniel. Ta och lägg det här på operationsbordet så tar vi och skär av dina könsdelar och omformar dem till någonting som ska på något sätt likna ett kvinnligt könsorgan. Sen, Jalle, vet du vad jag gör sen efter några år? Jag tror du ångrar dig. Då ångrar jag mig och kom på att det här var ju ingenting för mig. Nej, nej, kan vi ta och byta tillbaks? Gå tillbaks till läkaren. Han rynkar väl kanske lite grann på pannan och sa, ja du Daniel, eller vad jag nu ska kalla dig, vi ska göra vårt bästa. Och så, det här, alltså egentligen ska man inte skratta åt detta. Jag vet, både du och jag tror jag, och de flesta av våra lyssnare ser de här människorna som, ja, man kanske inte ska säga mentalsjuka, men det är någonting väldigt, väldigt fel. Men vi måste komma ihåg också att vilken värld de lever i. De lever i en värld där det här normaliseras och upphöjs väldigt mycket och de blir ju inlurade i detta. Och jag såg ett reportage, SVT gjorde ju faktiskt, jag tror det var Uppdrag granskning om transvågen. Och då var det ju en stackare där som hade bytt kön fram och tillbaka och sådär. Och den här personen blev ju det här tredje könet liksom. Fullständigt könslös, fullständigt identitetslös. Och sa ju det själv att som alla hormoner de har pumpat i mig och allt konstigt jag har fått höra. Så jag är ju typ en icke-människa, nu uttryckte inte personen sig så. Men det blir ju... bara en slarvsylta, både mentalt och fysiskt. Och här kan man ju då tycka att sjukvården borde kanske då bestämma sig. Är det en flicka eller är det en pojke? Ska vi operera så måste vi ju ha bestämt oss att den här personen är en flicka. Inte att man kan välja det här själv. Det är lite hur du själv känner om du är pojke eller flicka. För det här skadar ju fruktansvärt många människor. Jag är säker på att vi kommer se tillbaks på den här tiden som en fruktansvärd tortyrtid där man liksom gav små barn i många fall starka hormoner för att stoppa deras pubertetsutveckling till exempel för att omforma dem till något annat som samhället tyckte. Det är vidrigt alltså. Ja, det är vidrigt. Men det är ju de här att vi har så mycket möjligheter. Vi har lite för mycket möjligheter. Det är svårt att hantera dem. Det är bara att inse att det är ju det, va? Det är ju ödet att vara människa. Vi har ju... Det är ju härligt att vara människa för vi kan tänka och vi kan känna massa saker och så som kanske inte alla djur kan göra. Nej. Men det medför givetvis svårigheter, beslutsångest till exempel. Precis vad jag tänkte säga, mycket beslutsångest tror jag. I allt från vilken partner ska man ha, vilken är den bästa partnern för mig. Jag får kolla på alla olika appar och mäta och väga och sådär. Och man byter hela tiden. Vi ser ju också väldigt många skilsmässor säkert grundat till samma sak. Man ska byta, man ska ha en annan man istället som kanske är mer spännande. Utbildning, vad ska man arbeta med? Vad är det perfekta jobbet för mig? Jag vill vara influencer, nej, men jag vill vara vloggare, jag vill vara youtubare, jag vill så här. Och det är, jag vågar nog påstå att det är ytterst få positiva saker med den här valfriheten. Det kanske finns någonstans, men framförallt tror jag att det leder till... Det är det. Jag lyssnade på en gammal podd igår, det går fortfarande, men det var liksom tillbaka några månader i tiden. Och då var det någon som beklagade sig över ett eviga ämne. Jag brukar inte klaga på de här boomers. Har du talat om dem? Oh ja. Jag har dratt ans för dem. Då var det den generationen, eller var 70-talsgenerationen eller 60-talsgenerationen och så vidare. Och de var ju så dumma i huvudet och värdelösa. Men det handlar ju också om att skaffa barn och partner och sådana grejer. Och då önskar jag att jag kunde komma in i programmet så här ett par till månader senare. Just det. Och säga att men jag ska tala om för dig att på 60- eller 70-talet, ja, då, det var ofta så att man träffade någon sådär, ja men det här verkar hyggligt och så blir det familj. Och så var det klart liksom. Och så var det inte så mycket mer med. Och så löste man det bara. Det funkar, ja men det funkar ju. Man bara genomför saker och ting. Ja, man tar ett beslut och så står man vid det. Och så länge man står vid beslutet så blir det oftast bra, inte alltid såklart. Men nej, det går. Men vad ska man göra? Liksom? Det är så livet funkar. Precis. Man halkar in och kommer dit och håller på och tror att man kan kolla, som du säger, man ska kolla efter alla de här partners och så vidare. Och sen så ta ett beslut. Man får någonting och så var man lite nöjd med det. Precis. Nej, och velandet ser vi ju i allting. Jag vet inte om man ska lyfta över det till politik, för där kan jag förstå att velandet på ett helt annat sätt, med tanke på att där, det är ju ett, om vi tar bara man ska rösta, det är ett beslut man ska börja omvärdera var fjärde år, och med tanke på att världshändelser och sånt där påverkar ju hela tiden. Men man kan ju ändå kanske tycka någonstans att någon grundideologi vore det fint om man kanske kunde hålla kvar vid, säger jag, som har bytt från vänster till höger för inte så himla länge sedan. Ja, men då har du ju tänkt igenom, men det här håller ju inte. Ja, och jag... Ja, men jag har gjort fel. Och så har du insett det, och du har till och med gått ut i hela svenska folket. Mm. Det är väl ändå alla svenskar som lyssnar på Svegot? Ja, precis. Det är tre, fyra stycken som inte lyssnar. Men du har ju gått ut till alla och sagt, ja, men jag tänkte fel för jag var en korkskalle. Ja, fast grejen är, jag vill fortfarande, jag vill ju hävda att jag tänker inte så himla annorlunda, utan jag har bara fått mer annan information, eller fått rätt fakta på bordet helt enkelt. Mm. Och förstått att med grundprincipen, alla tror jag väl är så här, ja, men jag vill att det ska vara så bra som möjligt för de som förtjänar det, typ. Och så tyckte jag då, och så tycker jag nu. Det är bara att jag har sett att det är lite andra personer som förtjänar det, och jag har sett att många av dem som kallas onda är goda, liksom, och tvärtom sådär. Mm. Men det har väl igen som sagt, de flesta förhoppningsvis tror väl att de gör bäst. Inte alla vet jag att du tycker, men man får hoppas att människor... Nej, nu blir jag väldigt osäker här själv. Våra politiker, de vill inte allas bästa. De vill ha makt, bara. Ja, jag tror att de inte hanterar hantverket längre, om man ska vara ärlig. Nej. Det är möjligtvis att det är för komplext och för svårt, eller... Det är svårt att säga vad, men det är uppenbart att de inte står för vad de gör. Nej, men precis. Säger de aldrig, ja, nej, det där blev ju misslyckat, men där ska vi rätta till. De uttrycker sig aldrig så. Nej, just det. Aldrig. Vi avslutar istället. Vi avslutar här. Jag läser bara sista stycket här i din finfina text, som man såklart kommer åt om man är plusprenumerant, vilket man givetvis är. Man vill inte vara någon gratis åkare. Man går in på svegot.se/plus och får bara 99 kronor i månaden, så stödjer man detta arbetet. Och Jalle avslutar då i sin plustext: om problemen hopar sig på grund av beslut och handlingar vi gjort, då kan vi givetvis göra om, söka bot eller förlåtelse, eller vad det nu kan röra sig om. Men då krävs insikt och bekännelse, åtminstone inför sig själv, att man har gjort fel val, att man inte dög till, att man var förbannat klantig, eller vad det var som hände. Man får ta tjuren vid hornen. All moralisk upprustning börjar med lite jävlar anamma. Precis den här rädslan för att göra fel med som alla dras. Det är det som ligger i grunden till det här velandet. Det är inte hela världen att göra fel ibland och säga att det var ett riktigt dåligt beslut. Det ska inte jag göra om. Men också där, Jalle, om vi aldrig behöver ta några riktiga beslut, så lär vi oss aldrig någonting. Nej, det är inte det heller. Nej. Vi blir ju inte mogna, vi blir ju inte vuxna. Nej, precis. Man yrar runt bara, ja, kanske, nej, okej, nej, kanske. Nej, duger inte. Lite jävlar anamma, ursäkta språket, är vad som behövs. Ja. Vi ska också påminna angående moralisk upprustning att jag vet att Magnus och Ludvig höll en pluspodd om just moralisk upprustning. Precis. Och... man kanske inte är inne på samma spår som jag var. Jag kommer inte ihåg vad han pratade om jag ska vara ärlig. Okay, man glömmer för mycket, det är så. Ja. När man är gubbe. Precis, när man är inne och lyssnar på det. Men det är säkert värt att lyssna på det också. Mm, mm, mm. Och som plusprenumerant kommer jag åt massa smaskiga poddar om olika specialämnen, lite mer tidslösa poddar. Och idag till exempel släpps om en bok 1984, jag vet inte om du har läst den, Jalle. Ja, jag har tydligen gjort det. Jag har snackat om den också. Jag tycker det blir riktigt bra faktiskt. Jag och Jalle går igenom boken ganska noggrant, vad som händer i den, utöver det här som alla kanske redan vet, redan en dystopisk framtidsskildring och storebror och bla bla bla. Men det finns massa andra intressanta filosofiska aspekter i det där. Och också kommer vi båda fram till att det luktar väldigt mycket kol i den här boken. Alltså kol, surkol typ. Det är en väldigt schaskig och hemsk värld allmänt. Men verkligen läsvärd, kanske inte för att man blir glad av den, men intressant, och det blev en riktigt bra podd. Så svegot.se/plus såklart. Och vi har också fått en ganska så ny, eller sprillans ny skulle jag vilja säga, hemsida. Svenskarnashus.se. En enkel sida som såklart är fokuserad på svenskarnas hus, med ett schema, vad som händer och lite sådana saker, kommande saker också. Så det är en jättebra grej att gå in på svenskarnashus.se lite då och då för att se vad som händer just specifikt här i huset. Så det händer ju en massa andra saker i den här fina föreningen som heter Det fria Sverige. Och där går man in på rimligtvis detfriasverige.se och läser till exempel då om husdagen. Det står ju också på Svenskarnas hus, som är nu på lördag. Det är gratis, men det är bara föranmälan som gäller. Så kommer man hit och lyssna på lite tal och dricker lite kaffe. Vi har också en medlemsträff i Uppsala den 8 februari. Och vi har ett digitalt medlemsmöte. Anmäl er gärna till det den 30 januari. Jag vet att det är mycket att hålla i huvudet, så enklast är Gå in på defriasverige.se och titta under vad som händer där. Och passa också på, gå in på butiken, butik.defriasverige.se. Köp lite schyssta träningslinnen eller snygga muggar eller varför inte en göttig t-shirt till det som man kan gå runt och spänna sig lite i. Glöm inte heller, jag är färdig alldeles strax kära vänner, årsmötet kommer allt närmare. Vi vill ha fler motioner. Detta står också inne på defriasverige.se. Ta din chans nu att vara med och påverka föreningen. Lämna in förslag vad du tycker borde göras eller förbättras eller ändras eller sådär, så kommer vi ta upp detta på årsmötet och rösta om det helt enkelt. Just en sak till. Kära vänner, ni vet väl att Defria Sverige i Stockholm ska ha en jägarträff den 2 februari. Anmäl dig gärna till det om du är jägare, så blir det lite pang-pang och lite mat och lite allmänna trevligheter och lite goda jakthistorier. Nu blir det kärnkraft, Jalle. Ja, kärnkraft. Ska vi öppna fler kraftverk eller? Ja, men alltså det var ju helt vansinnigt nära. Det här visste inte jag ens att detta pågick. Ett förslag från Sverigedemokraterna lades i riksdagen där man sa nu får ni ta och lugna ner det här lite med att stänga ner Ringhals 1 och 2. Så här kan vi inte hålla på längre. Kan vi rösta om att behålla Ringhals 1 och 2? Och de har en röst ifrån att lyckas detta, eller två rättare sagt. Och intressant, alltså 174 mot 173 och det var två frånvarande, så hade de här två frånvarande röstat rätt om man säger så, så hade vi, som jag förstår det, kunnat behålla Ringhals 1 och 2, någonting som vi verkligen, verkligen, verkligen behöver. För det här är ju, jag tror att med alla galenskaper som händer så tar man tyvärr allt för mycket med en axelryckning, men vi håller alltså på att stänga ner Ringhals 1 och 2. Nu ser det ut som det kommer göras. Kraft, det har ju snackats lite om att de är så gamla och slutkörda, så är det inte alls. Det kommer ju fram rapporter här om att med en relativt liten summa kan man fräscha upp de här kärnkraftverken så att de kan gå i 10, 20, 30, 40 år till. Jaha. Och det visste inte jag heller faktiskt, att svenska folket är väldigt historiskt nu positiv till kärnkraft. Bara 11% enligt omröstning från förra året. Bara 11% tycker vi ska rösta ner det. En stor del tycker vi ska fortsätta och ganska många tycker att vi ska utveckla kärnkraften. Ja, ja. Det är svårt att säga. Det är lättare att vara för när frågan inte börjar diskuteras fram och tillbaka. Om det börjar diskuteras i tidningarna och så och var massa olika debattartiklar och olika vinklingar och reportage och så vidare, då skulle folk säkert tänka efter lite mer och kanske fler skulle rösta eller känna att säga att vara mot. Mot att behålla det, tänker du? Mot att behålla det, precis. Ja, okej. Okay. För jag tror att mycket av det här, vi hade ju omröstningen där och det var Tjernobyl och allting sånt. Jag tror att väldigt många är fortfarande Tjernobyl-rädda. Det är det man har som huvudargument. Det tycker jag man hör också. Det kan jag förstå nu när den här filmen har, eller någon serie har gått på tv. Ja. Det är ju förstås skrämmande att se på. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Okej, men för jag har inte sett den. I den för jag har hört att den visar mer det korrupta sovjetiska systemet, att det låg bakom olyckan. Så det var liksom, det var inte kärnkraften i sig, utan det var hur den sköttes. Nej, det är klart att det var hur den sköttes. Ja, precis. Så det var inte, och det hoppas vi alla vet nu, att det som hände där, det var en väldigt speciell sorts kärnreaktor som delvis var gjord för att kunna göra kärnvapen av. Alltså den var generellt, den var osäker, den var gammal, den var dålig, allt var helt enkelt skit. Det går inte alls att jämföra med dagens. Sen har vi ju det här såklart som hände i Japan, men det är på grund av det var Fukushima, va? Där har de ju jordbävningar typ 5 gånger i minuten. Så där kanske man inte ska bygga kärnkraft överhuvudtaget. Här uppe i Sverige har vi ju en oerhört stabil berggrund. Och också med all forskning som sker på ämnet. Jag hörde också ett reportage på radion om den här nya generationen, om det är 6:e eller 7:e, där man kan använda, han sa det, om vi bygger sådana här kärnkraftverk så har vi alltså energi i tusentals år utan att behöva bryta uran överhuvudtaget. Vi kan bara använda restprodukterna som är kvar. Restprodukterna som är kvar kommer förvisso behöva lagras länge, men då snackar vi 200-300 år, vilket är en överskådlig tidsrymd istället för hundratusentals år som det är nu. För ett argument mot kärnkraft som ändå håller någonstans, det är att bryta uran är rätt dåligt. Liksom. Det blir mycket, det blir dammigt och det åker runt och det liksom blir stora dagbrott och sådär. Nu tycker jag ändå såklart att det är värt det med tanke på vilken effektiv och säker energikälla detta är. Men igen, vi behöver inte göra det med de nya kärnkraftverken, utan i tusentals år har vi energi. Och om det nu är helt sant, för de har visst lite kvar att bevisa den här utvecklingen, men vi kommer ju såklart komma dit, då har vi, ja, men jag gillar att säga det, eller vi har energi gratis, kan man säga, inte gratis men fritt tillgänglig i tusentals år. I tusentals år, det var inte lite det. Nej, det är ju bara att köra. Nej, men då ska vi lägga ner istället, avveckla och ha vindsnurror, antar jag, över hela Sverige, som knappt funkar, som dödar insekter och allting, som inte går att återvinna. Nej, de är ju en skandal, de där vindsnurrorna. Ja. Det är ju fruktansvärda saker. Jag förstår faktiskt inte hur de tänker. Nej, i Sverige eller Ryssland eller så. Fransoserna, de är hårda, de är väl nya. Jag vet inte det. De kör sin ordentligt i alla fall. Ja, de litar på sig själva. Precis, och Tyskland har väl dratt ner, men de fick ju öka sin kolproduktion. Det är som röra. Jag vet inte om de gör det direkt, ja. Och då får man säga, ja, då köttar vi hårt på kolen då. Och så struntar vi alla de här miljösnacket. Och det här jag saknar, den här debatten du pratade om. För det kanske är någonting du och jag missar, men ingen av oss är ju experter. Men tänk vad intressant att läsa en debattserie i någon tidning där vindkraftsförespråkare fick debattera med kärnkraftsförespråkare. För då skulle jag vilja veta hur vindsnurreförespråkarna resonerar kring miljöpåverkan, till exempel av vindkraftsnurror. Och varför inte nya generationens kärnkraftverk då? Det vore jättebra, för en fantastisk bonus är att vi blir av med allt det här som vi nu får begrava. Det gör vi inte ens längre, men det är fortfarande ett problem. Vad ska vi göra av de här sakerna som är farliga i hundratusentals år? Jo, vi stoppar in dem i kärnkraftverket, så kommer de ut och så är de farliga i några hundra år bara. Bara det är ju liksom ett jättebra argument. Ja. Men jag vet inte hur de tänker överhuvudtaget. Jag tror inte de tänker. Det är ju bara lobbyism. Nej, det är synd i alla fall med Ringhals. Jag vet inte hur med de andra, hur länge de ska få vara kvar. Vi får se. Vi får hoppas att det blåser nya vindar. Precis, och Danne Nordling som är utredningschef på Skattepolitiska informationsbyrån, han har räknat lite på detta och han menar då att om vi stänger Ringhals reaktorer så kommer vi öka koldioxidutsläppen med 23% av Sveriges utsläpp, 12 miljoner ton. Jag är ju som sagt lite osäker vad koldioxidutsläppen verkligen gör, men jag menar, kan vi minska det? Det är väl inte dåligt. Det här kan man ju tycka då att kärnkraftsförespråkarna borde vara helt, ja, fantastiskt, vi måste stoppa den globala uppvärmningen, vi smäller upp kärnkraftverk överallt, så har vi gratis energi i hur länge, Jalle? Tusentals år. Tusentals år. Ja, det var nära i alla fall. Men nära skjuter ju väldigt sällan en hare. Och det är intressant att se att SUV-bilar fortfarande säljs som, eller går åt som smör i solsken. Det verkar inte som folk lyssnar så himla mycket på Greta. SVT visar att antalet bilar som säljs på över 2 ton har fördubblats. Och Volvo säljer 60% SUVar. Och det här är ju dåligt och hemskt och vidrigt givetvis för alla möjliga. Man går även ut i en annan artikel jag såg och sa att det är väldigt farligt att köra SUV för andra. Så man ska ha en liten bil så man ser till att inte skada någon när man kör på dem. Det är lite märkligt. Och det här visar väl kanske lite, nu ska man inte dra för stora växlar just detta, men den här miljöhysterin är nog, det är några få utvalda bara. Och jag lyssnade på poddar på gymmet nämligen, det är lite skönt. Det finns en podd som heter Dystopia som jag verkligen kan rekommendera, trots att den kommer från P3. Där man då målar upp olika dåliga, helt enkelt, framtidsscenarion. Ja. Allt från dödliga virus till intelligenta vapen och sådär. Den jag lyssnade på nu var oil peak då, om oljan tar slut. Och en forskare tog upp en väldigt intressant sak. En liten släng mot Södermalmsborna, tror jag. Utan tänk dig då att du har Ulla-Greta som har bytt kön 4 gånger. Cyklar ju såklart till affären, givetvis. Och köper då sin ekologiska latte. Och hon tog det här som exempel, fast hon tog bröd och surdegsbröd som exempel, och att folk på fullaste allvar tror att bara för att du cyklar till affären så är du på något sätt klimatneutral, när den här tillverkningsprocessen av det här surdegsbrödet, i varje steg där har det ju gått åt oerhört mycket olja, givetvis, i när det skördas, i när det gödslas, i när det här plockas upp, i när det mals ner till mjöl, i när det värms upp i ugnarna, i när det förpackas i olja, sen ska det skickas och så vidare och så vidare och så vidare. För det tycker jag man ser, jag är med i vissa sådana här miljögrupper, och där är det liksom, vi måste sluta köra bil nu. De förstår inte att utan olja så är allt liksom, på riktigt allt, är oerhört beroende av olja. Det här att den persontransporten är en väldigt liten del av det. Ja, just det. All tillverkning, även av miljövänliga saker, jag menar att tillverka vindkraftverk, det går åt svinmycket olja till det, givetvis. Ja, det är klart. Och det här skulle man också vilja höra då lite, särskilt de som är mer radikala och vill liksom, vi måste bara förbjuda olja. Men okej, då får vi leva i 1800-talet direkt, eller 1700-talet kanske till och med. Pang, sådär. Vi är vansinnigt beroende av olja, och det är ju inte bra, såklart. Men igen, debatten är så oerhört förenklad hela tiden. Ja, nej, men det är den är ju gjord så att du ska känna att men det här är den goda sidan. Mm, mm. Precis. Och det är ju det som är problemet med hela vänstersvängen. Mm. Att allting går ut på att ah, men det här är den goda sidan, det här är det rätta, det här är rätta sidan. Det är det man ah, men det ska jag göra, då blir allting bra. Ja, och det är synd. Men ja, det är jättesynd. Det är som du säger med de här vindsnurrorna. Mm. Mm. De skapar ju ödemarker. Djur gillar ju inte att vara där. Gillar att vara där. Nej, men precis. Och det är ju vad är det för ett landskap? Ja, visst. Och den här är det ultraljud det heter, va? I somras åkte jag ju till ett sånt där, ett lite mindre sånt där, och ställde mig under det bara för att kolla. Och det, även små är ju, ja, det är något som madrömslikt med dem. De är så stora. Och sen, de låter ju något så fruktansvärt mycket. Det visste inte jag. Ja, väldigt lågfrekvent. Och det är verkligen sådana här madrömsljud som när rymdvalosen invaderar. Det är ju så här, boop, boop, boop. Landa rymdskeppet och ödlorna kommer ut. Verkligen. Och det är folk som bor i närheten. Flera har ju rapporterat det. Liksom, att man både hör det och inte hör det. Men det ligger hela tiden i bakgrunden som ett ganska stressande ljud. Mm. Men det är ju bra för miljön och klimatet, givetvis. Naja. Men okej, Daniel Andersson då, det är ju så här, vet du, att om du inte riktigt gillar regimen, det som kanske du och jag inte gör, det är inte samma sak, Jalle, men det har likheter med terrorism. Du och jag sysslar alltså med terrorism här nu, hur känns det? Ja, men det känns ju intressant. Intressant. Jag visste inte att vi gjorde det. Jag trodde vi höll på med något annat. Jag trodde det skulle kännas så här. Om han säger det så. Logiken är, vi får nog hjälpas åt här lite. För det blir lite kluddigt, men det är ju från den här rikskonferensen då, Folk och Försvar, som har varit i Sälen. Det är så massa intressanta saker där. Och det är ju Anders Danielsson, han har bland annat varit generaldirektör för Migrationsverket under den här migrantkrisen då vi hade 2015. Och han, som många andra, har ju gått runt och fått toppjobb efter toppjobb, bland annat inom Säpo. Och nu då är han något som kallas statlig utredare för Myndigheten för psykologiskt försvar. Det är något med det där, Jalle, vi pratade om 1904 här nyligen. Vet, Myndigheten för psykologiskt försvar, kärleksministeriet, det är så här tvärtom ord. Ja, det är någonting om det där. Man kan lite få för sig att det handlar inte om psykologiskt försvar, det handlar istället om psykologisk nedbrytning. Till exempel då. Som precis vad det handlar om. Ja. Till exempel som han säger här, och se om jag tolkat det rätt, för som sagt det är lite kluddigt. Han menar liksom att om man är regimkritisk så vill man ändra beslut som fattas, och det vill ju terrorister också. Och därför är det lite samma. Mm. Det är så han menar, eller? Han vill ju, så kör han det här med att Ryssland, de håller på med de här påverkanskampanjerna, va? Och skapar split i samhället. Mm, mm, mm. Även om inte Svegot då är direkt köpta av ryssar, så gör de någonting liknande. Just det. Och då är det likställa med den nästan sorts terroristiska verksamhet som ryssarna håller på med våra demokratier. Ja, men precis. Det var ju vilket snömos det är för din skull. Psykologisk krigsföring är då alltså, han säger så här, vi har funderat på det såklart, och det finns likheter med terrorism och terrorlagstiftningen där man riktar sig mot en stat. Och syftet är att så split i ett samhälle, att få beslutsfattarna att fatta andra beslut, att injaga fruktan, att destabilisera. Det finns likheter mellan en terrorhandling och psykologisk krigsföring. Och det kan vara samma metoder som ryktesspridning, det vi är vana vid, det vi fick läsa i tidningen Falska Nyheter och så vidare. Om man ska dra på sig sin foliehatt här lite igen, 1984, det är väldigt mycket det här med ord. Ord ska ändra betydelse, ord ska betyda andra saker. Och jag menar, det han säger här är ju, man kan ju inte säga att det är fel som är fel, utan det är ju en definitionsförändring vi kanske ser här. Där man då ganska rätt på relativt kort tid kan sprida budskapet att de som är väldigt kritiska mot staten, men här är det verkligen DDR liksom, och Sovjet och Nordkorea och Kina och allt det ni kan tänka sig. Du är en fiende till staten, och det är du för att du vill paja och göra det dåligt för alla. Därför är det fel att kritisera staten. Punkt. Slut. Mm. Ja, det är ju en del av kakan, och det är ju jättelöjligt. Jaha, men då kan vi inte ha några, dagstidningar längre, för det går ju ut på att kritisera den förda politiken bland annat. Ja, men precis. Ja, nu gör de inte det så mycket. Men ja, lite gör de väl det, men även om det är knappt. Men det ligger mer där i, för målet är givetvis att peka ut några agenter i samhället som är fienden. Precis. Och du är ju main target. Ja, det måste du ju vara. Men egentligen är det ju givetvis regeringen själv. De skapar ju massor med split. De skapar ju massor av sorts instabil, osäker känsla på grund av alla möjliga skäl. Okej. Men jag ska ta en händelse jag tänkte på i samband med det här. Mm. Kommer du ihåg den här ubåtshetsen för några år sedan? Oh ja. Oh ja. Vad kan det ha varit, 5-6 år sedan? Ja, det har varit lite olika. Ja, var det 5-6 år sedan bara? Ja, det var det kanske. Ja, det var nog, ja, det var lite mer kanske, jag vet inte. Ja, 6 år sedan ungefär tror jag. Mm. Det har ju kommit fram att det var ju bara mer eller mindre bluff alltihop. Det verkar så, ja. Det var tryck från regeringen och militärtoppar att strunta i alla som sa, nej men det där kan inte vara någonting, du ska se, det är det där och det där. Nej, det måste vara någonting, vi måste medge svenska folket det och så vidare. Mm. Och vi får inte ha gått ut fel i onödan här. Vad är det? Kommer du ihåg vad som hände? Alla medier hängde med. Jag kommer ihåg Aftonbladet och Expressen. De körde ju livesändningar. Ja, visst. Det var spännande. Med någon sorts studio och tv. Mm. Och man såg ju bara skärgårdsöar och vatten. Så helikopterna som urade. Hela dagen lag och ibland inklipp i studion. Nej. Men alla körde loss på det där. Byggt på en bluff. Ja, visst. På ingenting. Och där ser man ju hur lätt det är. Jag menar, särskilt om man har alla mediekanaler med sig. De skulle ju kunna dra igång. Jag snackar om soppa på en spik, fast det finns inte ens en spik. Men vilka är det då som har grundlurat och fått samhället att köra in på fel köl och så? Ja, just. Men det är ju regeringen själv för guds skull. Det är ju Peter Hultqvist och hans gäng. De förnekar det givetvis. Mm. Men det är klart det är de. Ja, det är ju de som är banditerna. Mm. Istället pekar de ut dig. Mm. Ja, vilken fräckhet. Jag läste lite här om psykologisk krigsföring, vad det egentligen innebär. Det är en form av krigsföring då som sker på det mentala planet. Genom olika former av slug propaganda försöker man försvaga motpartens moral och dess motståndsvilja. Nu ska man inte slänga sig med sådana här begrepp hur länge som helst, men det är ju svårt att se om vi då tittar på vad som rapporteras om invandringspolitiken, och det har det gjort i decennier. Det prickar ju väldigt mycket, det är propaganda, man försöker försvaga svenska folkets vilja att försvara sig mot detta. Man säger också att det är för sent, vi lever i en global värld, det finns ingenting vi kan göra och så vidare och så vidare och så vidare. Och mycket av det här ska vi komma ihåg, vissa saker är givetvis åsikter, men mycket av det de har sagt är direkt. Det är lögner alltså, i ordets mest sanna bemärkelse. De säger att det är så här och det är det inte. De säger att vi kommer tjäna pengar på invandring till exempel. Det är det ytterst få som har trott på allvar. Någon kanske har trott det, men framförallt är det bara en lögn för att sänka din vilja att försvara dig. Man pekar ut folk som dåliga, bland annat. Ett slumpmässigt exempel är att bibliotek hade upp en lapp där det stod, vill du verkligen dela åsikter som uppfattas som rasistiska, tänker din familj ska se på dig, skjuta ut dig liksom, så du kommer ut från flocken så att du inte ska våga göra någonting. Igen, man ska vara försiktig med sådana här termer, men det skulle absolut kunna klassas som psykologisk krigsföring. Sen är det då väldigt svårt att skilja det här, psykologisk krigsföring och vanlig åsiktsspridning. Det blir ju ganska geggigt där, ganska fort. Ja, det är klart, det är geggigt. Det är för att det... Vad då psykologisk krigsföring? Oj, krigföring får jag här själv att det heter. Ja, det står det. Krigföring ska man säga. Tack där. Ja, men det är klart att det går ju inte att definiera. Nej. Och när det blir så problematiskt att definiera och hitta rätt betydelse i det, då blir det ju att man använder det till sin egen fördel, och då blir det propaganda. Och det är vad han håller på med, den här Anders Danielsson, och det är vad han alltid har gjort. Han håller ju på med ren propaganda för att, som du säger, bryta ner det svenska folket. Ja, precis. Det här är en riktig, vad ska jag kalla honom, ryss. Ja, någonting sånt. Nej, men även kärnkraften liksom och allting sånt här. Men jag känner någon liten oklar oro någonstans att de ska ta ifrån. För det här skulle ju kunna vara öppning för alltså gripanden av de som kritiserar regimen för mycket. Målet. Ja. Det är målet. Det måste man ha klart för sig. Ja. Och hur tänker media då? Som är så kassa. Ja. Det är bara att se på Stefan Löfven och gänget. Och antagligen är myndighetsfolken Dan Eliasson och alla. De är så dåliga på att regera och på att ägna sig åt det myndigheter gör. Och så att de måste ju ta till det här. Mm. Det är enda sättet för dem att få sitta kvar. För att bara få makt. De klarar inte ens av att gå och jobba på ICA. Liksom. Nej. Nu sitter jag här, jag tycker vi var noga i podden om 1984 att inte hela tiden jämföra med nutid, men nu tycker jag ändå man sitter här och bara, ja, just det, de ska ha makt för maktens skull, inget annat. Inte makt för att folk ska ha det bättre, utan det är makt bara för att ha makt. Det är slutmålet. Ja, det är lite så. Det känner lite liknande så här. Du, på Grekland, de grekiska öarna har ju varit en avskälpningsplats under väldigt lång tid här nu för olika migranter eller förvillade själar som man kallar det. Ja. Nu har de fått nock igen, det har ju varit lite protester där. Nu är det en stor protest, det är ju en av Lesbos, Samos och Chios. Jag har varit på Lesbos i alla fall, trevlig. Där har öborna fått fullständigt nog och går ut och strejkar nu. Affärer är stängda. Och så vidare. Offentliga verksamheter stod helt still. Demonstranter gick ut på gator och torg med grekiska flaggor och krävde att vi vill ha våra öar tillbaka. Det har ju lugnat sig lite med det, men det var inte så länge sedan vi såg ganska mycket bilder från de här som en gång var alltså, riktigt fina semesteröar som är fullständigt förvandlade till något slags ghetto liksom. Och många av de här platserna, lägren eller vad man ska kalla det, där de här migranterna ska bo, är det bor 10 gånger så många där som det ska göra. Det har varit rapporter om allt från våldtäkt till sjukdomsutbrott till rån och sådär. Jag minns en intervju med en kvinna som bodde där, hon vågade ju knappt gå utanför dörren längre för de här migranterna är ju i många fall desperata. Och också inte speciellt laglydiga. Och de är ju många och de är starka och de tar för sig. Dessutom så att det bara kommer horder med människor. Precis, inte turister. Men det är inte så kul för att de på gatorna i Elgaros plötsligt bara horder av människor. Med främmande, konstiga människor. Precis, som så. Men det är ju klart att det infinner sig en sorts otrevnad. Och vad är det här för något? Ja. Och de här öarna har ju på väldigt många sätt såklart levt på turismen. Och jag tror att de har nog tappat det där lite grann. Man kanske inte är så sugen det på gjort, att åka Nej, det, jag har ju alltid, så fort jag ser de där bilderna, vare sig på tv eller i tidningar eller vad det är, så då tycker jag alltid det är så sorgligt. Dels på grund av det du sa, att det är ju sådana fantastiska paradis. Mm. Den här övärlden. Det är otroligt vackert. Mm. Och sen är det klart att det blir med för mycket turism och så förlorar det också sin charm, givetvis. Och det är ju synd, men det är fortfarande så att det ändå var lite paradisiskt fortfarande. Och för mig när jag läser just de här öarnas namn, Lesbos, därifrån kommer så här grekiska poeterna Sappho och Alkaios, två av de största i sin tid. Mm, just det. Och från Samos det kommer filosofen Pythagoras. Mm. Nu känner från Pythagoras sats bland annat. Bland annat ja. Och från Chios kom, om jag tar fel, Homeros. Jaha, ja. Ja. Det ser man. Och så är det va. Finns det någon sanning, du som kan sånt där, finns det någon sanning i att Lesbos bara var att det var kvinnostyrt eller att det bara bodde kvinnor där? Eller är det bara en Nej, det bara bodde kvinnor där. Ja, men kommer inte lesbisk från ön Lesbos? Eller? Ja, nej, det där... Vänta, jag ska bara tänka efter. Sappho själv som var kvinnlig poet, hon och Lesbosborna, de brukade målas ut lite för att vara lössläppta med sån kvinnlig homosexuell kärlek. Jaha. Och Sappho själv sades ha en skola för unga flickor eller kvinnor som ska bli kvinnor. Och lära upp dem, kanske adelskvinnor. Jaha, men vet kanske det var så det var. Någon sorts föreståndare för och så vidare. Men det målas ut i så här, komedier i Aten och vidare. Så har det uppförstorats lite där. Ja, okay. Så det har blivit mer rykten om att det skulle vara. Men ordet lesbisk kom ju därifrån. Mm. Vi använder ju på det sättet. Mm, just det. Ja, bra att det är klargjort. Ja, lite kort... Det är ju vidrigt, men logiskt på något sätt. Det har ju varit flera rapporter om att tjuvar nu utnyttjar de här explosionerna som har varit på Södermalm. Man knackar på eller kontaktar ägarna och säger till de här lägenheterna då, där folk inte kan bo för att de är söndersprängda. Och säger att nej, men vi måste komma in och städa lite här. De blir insläppta och sen plockar de bara för sig, helt enkelt. Mm. Mycket stölder som sker i de här tomma lägenheterna. Ja, det är såklart vidrigt på alla möjliga sätt. Å andra sidan, det är det landet vi lever i. Och här finns det ju säkert mycket att plocka. Det är ju det är fina lägenheter, många av de här. Folk som har relativt mycket pengar. Okay. Det är ju vidrigt, såklart. Och jag vet inte hur man ska skydda detta. Då får man ju ha en vakt som står där helt enkelt. Eller bor kvar i sin lägenhet. Ja, en väktare, personlig väktare. Mm, Såg du att Jens Garnman har blivit årets svensk enligt Fokus förvisso? Det här delades ju förr ut av Troves. SVT och Sveriges Radio och har ju Fokus tagit över detta. Ja. Men ändå, något slags erkännande att Garnman är ju, kanske inte vi tycker det är speciellt radikal, men i den där stora sossebubblan som de flesta lever i så är ju Garnman en person som verkligen pekar ut felen med samhället. Han är ju blivit väldigt känd för de här cirkeldiagrammen, det var väl så han började för några år sedan. Mm. 2019 var året då årets svensk kunde säga. Vad var det jag sa? Han är en mångsysslare som givit pudelrocken ett skönlitterärt ansikte ur cirkeldiagrammet till ett satiriskt bräckjärn. I ett land där etikettsreglerna ofta trumfar sakfrågorna tvingar han oss att konfrontera vårt eget hyckleri och ger en röst till de som inte äger offentligheten. Jag läser ofta det Garman skriver. Jag tycker han är väldigt duktig och väldigt rolig och väldigt driven. Så det är välförtjänt alltså. Ja, ja, men det är väl helt okej. Men jag tycker att de nästa år kan ta dig. Ja, det hade ju varit trevligt. Ja. Jag ska säga att han kan vara ganska rolig. Och som du säger, han tar inte direkt strid, men han har ju sina kanaler. Och där för han sin strid mot, ja, jag vet inte, förljugenheten eller fördumningen och så vidare. Och det är klart, jag har faktiskt haft lite kontakt med honom så han är inte rädd för att prata i alla fall. Men det är klart, han är ju säkert en god antirasist och allting sånt här. Men man behöver inte alltid hänga upp sig på det som är fel, utan han har ju säkert väckt en och annan. Ofta, men ger ändå satir, det är ju väldigt roligt. Han har ju ofta sådana här roliga samtal, påhittade samtal då, mellan Stefan Löfven och Annie Lööf till exempel, där han sitter och götta sig. Så grattis till Jens, får man väl säga. Ja, grattis Jens. Du, vi har en rasistattack på ICA här, ser du. Jag vill också poängtera att det har inte varit några bomber sen förra sändningen på 24 timmar. Det kan ju vara stort i sig. Va? Ja, men du, nu har vi Chantal här, vet du. Utsatts för en rasistattack på ICA. Det är ofta med de här attackerna, det är ett mycket märkligt opus, vad säger man? Modus operandi, säger man ju. Det blir lite serietidningskänsla, va, över det hela. Chantal Biona skulle bara betala sina varor på ICA, va? Såklart. Hon skulle bara äta lite och gå hem till sina barn kanske. Och då var det lite strul med kortet där, blev det. Tyvärr då, så kassören frågade då, går det bra att jag parkerar ditt kvitto så kan jag ta nästa kund? Och då sa ju Chantal absolut. Och då står en person bakom henne som säger, ursäkta språket, säger han så här, jävla neger, säger han. På tal om ingenting bara. Och då vänder de sig om och tittar. Och då säger den här mannen så här, jag är så jävla trött på era afrikaner. Ni kommer bara hit för att utnyttja systemet. Gör mig en tjänst, åk hem till Afrika. Då försökte Chantal säga då att nej, men vi ska inte åka någonstans. Men mannen bara fortsätter skrika och följer efter henne ut på parkeringen. Han betedde sig som att vi kände varandra, säger hon. Som att han väntat på att få skälla ut just mig, men jag har aldrig sett honom förut. Han var så arg. Han var så arg på mig bara för att jag var svart. Ingen gör ju någonting eller då, Jalle. Det är ingen, alla bara står och tittar på den här fruktansvärda attacken. Utom då Juglen Beite. Ska vi se, det är lite rörigt här. Han stod i en annan kassa inne på ICA. Han förstod att något var fel då och han såg att den här dottern var rädd. Så han gick fram och, liksom, och räddade henne. Men utöver det var det ingen som reagerade. Och det är det som är mest skrämmande då, säger Chantal. Det är det som känns mest skrämmande, det är att man kan fara illa ut utan att någon ingriper. Men nu ska man då titta på bevakningskameran här och se om man kan få någon ordning på detta. Nu är det så här, va? Som du med vet, Jalle. Väldigt många av de här så kallade attackerna är rakt av påhittade eller väldigt överdrivna. Eller sådär. Men, det brukar man se ganska fort. Ja. Men med det sagt, med tanke på hur det ser ut, sånt här kommer ju öka om vi nu utgår från detta har hänt. Folk är ju trötta på skiten. Ja. Sen är det såklart inte en direkt intelligent motståndshandling att ställa sig och skrika jävla neger till folk, ursäkta språket. Men det bubblar och det kokar och folk har fått nog för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Och det var väl du och jag som pratade om det här, var det inte det? Nej, jag skakar på huvudet. Sen ska jag skaka på huvudet lite missnöjt för att visa någon slags motstånd. Det är väl värt att rekommendera. Och liksom jag skriker också folk på det här sättet. Sen är det ofta, i de här fallen där det är sant, så är det ofta någon form av missbrukare eller fyllo som säger någonting. Men det intressanta med detta är såklart hur detta lyfts upp då i Aftonbladet. Våldtäkter, bombdåd, utredningar och sånt där, det fick man liksom putta ner lite. För nu var det någon som hade fått höra att var dum. Och jag menar, säg att Aftonbladet skulle rapportera varje gång någon sa jävla svenne till någon. Som ju är likställa. Men överhuvudtaget, Daniel... Men tänk om historien var så här att det blev strul med betalningen och så sa killen, peta på axeln och sa, ja men för fan, åk hem till Afrika. Tänk om det var så. Ja, men det är väl inte så jäkla farligt. Nej, det är inte så trevligt, men jag menar, det kan inte vara olagligt. Men det är ju ganska, det är ungefär som det strular för dig när du är i Stockholm och så säger killen bara skaka på huvudet, så ja, men åk hem till din jäkla bonhåla. Åk hem till Göteborg med dig. Åk hem till Göteborg. Ja, nej, det har inte varit trevligt. Men det är annorlunda. Folk måste ju klara av att ta det där. Guds skull. Ja, vad ska man annars säga? Ja, men personen är ju svart. då säger man ju sen sak bara. Ja, man kände att bli attackerad på Ica Maxi. Man skrek rasistiska okvällningsord. Skrek allt man kunde, med megafon till och med. Han är utrustad med megafon, 2 megafoner kanske. Skrek allt man kunde. Följer efter till bilen där. Ja, som sagt, intressant är att man lyfter upp det. Sen har vi något väldigt klarsynt här tycker jag, som vi ser ganska sällan. Vi ska prata damidrott här, va? Och det lyfts ju lite då och då. Det här fruktansvärt att det är så ojämlikt, va? Där vi hade ju då någon som hade räknat på detta just när det gäller herr- och damhockey, och där är lönegapet otroligt stort då, va? En herrspelare tjänar lika mycket som ett helt damhockeylag. Och vi som förstår vad detta beror på, vi förstår ju ganska rätt att ja, man kan väl gissa att de här spelarna får pengar allt eftersom liksom hur mycket publik och hur mycket intresse deras matcher har. Givetvis. Ingen, hoppas jag, tycker att en herrhockeyspelare som spelar i ett lag som ingen vill titta på, ingen tittar på de matcherna, ska han ha lika mycket betalt som motsatsen där, och de här matcherna som, nu kan jag väldigt lite om hockey, de här matcherna som drar mest folk. Och det är det här då man, vissa kanske har försökt lyfta i debatter, men det är helt ointressant, för det ska vara jämställt och jämställt och jämställt och jämställt, och kvinnor är minsann lika bra som män, och där helt ovidkommande hur mycket pengar som dras in på de matcherna ska de ha minst lika mycket betalt. Men det finns undantag. Sofia Reiderborn, hon är målvakt i SDHL-laget SDE. Hon säger helt enkelt så här: damhockeyspelare får precis den lönen som de förtjänar. Jag tycker att löneskillnaden är rimlig, säger hon. Om du tittar på hur det är på matcherna så är det absolut ingen publik. Absolut ingen publik, och det är svårt att locka sponsorer. Linköping försökte nyligen med ett arrangemang där de skulle slå publikrekord. Då hämtade 3600 ut biljetter, det var jättemycket. Och nästa match så var det 60 som var och tittade. Det här är ju så självklart, Jalle, så jag vet knappt vad man kan säga om det. Sport är ju en förlåt om jag bryter, men sport är ju en ekonomisk grej. Det är ju en vara som säljs, och är varan opopulär så kan man inte ta mycket betalt för den. Då kan man inte betala de som utför den här varan, om man säger så, mycket pengar. Nej, det är inte svårare än så. Jag ska inte räcka ner på damidrotten. Det finns massor med damidrott som är rolig, underhållande att se på, och som är, ja, men det är ordentligt liksom. Mm. Men jag menar, hockey, det är ju bara så att det är sorgligt trist. Jag menar, jag var på en hockeymatch för inte så länge sedan, ett par månader sedan. Mm. Och redan där är det ju stundvis sömnpiller. Med ett par tyska dussinlag. Mm. Menar, hur kul är det att se på? Ja. Jag fattar då om det är tjejerna som är... Det går ju inte fort helt enkelt. Det är misstag och det är... Ja, de har ju bland annat inte de fysiska förutsättningarna. Nej, det är ju inte så. Det är helt enkelt så. Och så kan man ju säga, skulle man kunna säga att ja, men de måste få chansen, för om 20 år då kommer de lägga sig på en vettig standard. Mm. Ja, kanske. Vem vet, men då får de väl gå på B-löner fram till dess. Det är väl inte värre än så. Ja, men precis, man sportar ju inte, alltså, det är några ytterst få promille, om ens det, som kan leva på sin sport. De absolut flesta gör det som en trevlig grej, som en rolig sak, och det tycker jag med är konstigt när man ser de här kvinnorna, och det kanske är män också, som gnäller då, vi tränar 5 gånger i veckan och vi kör massa matcher och så. Ja, men gör inte det då, tänker jag bara. Om det inte passar så gör inte det då. Det är inte så att ni tvingar dig att spela hockey som vilket annat arbete som helst. Tycker du inte lönen är bra nog så slutar du med det arbetet och så tar du ett annat arbete. Det finns ju många som helst som, jag tränade här i tisdags, Jalle. Jag fick inget betalt för det. Jag stod här i flera timmar och slog på en säck. Jag fick inget betalt. Det kom ingen och tittade på mig. Och jag vet att det finns andra boxare som tjänar massa pengar. Det är ojämlikt. Du, Daniel, vi måste boka plats på DN Debatt. Precis. Jag också. Det här måste offentligheten få höra. Ja, vart är min parad helt enkelt? Vad tror du är läbbigare än gängskjutningar enligt vår socialminister? Kan det vara privat sjukvård? Ja, det är ju privat sjukvård. Och ni är ett sånt pannben alltså. Ja, Lena Hallengren. Ja, hur får de tag på alla de här människorna, sossarna? Men hur får de... Jag blir förstummad. Alltså, den ena fiskmåsen efter den andra. Det är inte lätt att vara sossar nu för tiden, va? Det är ganska yrt här. Hon blir intervjuad av Barometern nämligen igen. Sveriges socialminister här, Lena Hallengren. Inte en helt oviktig ministerpost. Man måste prata mer om det här. Sossarna har visst något 73-punktsprogram för att vända trenden. Någon slags trenden då, att ingen vill vara sosse längre. Och det är nödvändigt då, säger hon, va? Hon tycker det är nödvändigt att stoppa skjutningarna och gängvåldet. En radikal slutsats där, va? Hon tycker inte det är oviktigt. Men... Hon har ju såklart inga förslag på hur man ska göra, såklart. Utan man måste istället se till att väljarna får valuta för pengarna. Och man ska då införliva de löften som man gick till val på 2018. Ja, det kunde väl vara bra. Jag vet inte riktigt vad det är för val. Och som då de här måste säga, alla sossar måste säga detta. Det har de säkert som en regel kanske på det 73-punktsgrejet. Du vet, Hare Krishna. De måste ju säga Hare Krishna, Hare, Hare Rama, vad det nu är 500 gånger per dag. På samma sätt tror jag att Socialdemokraterna måste säga att man måste stå upp för den generella välfärden upp till 100 gånger per dag. Gärna 10 gånger i en intervju. Och jag menar, stå upp för den generella välfärden. Det tycker jag är ett intressant begrepp. Stå upp för det är liksom att man tar en moralisk ställning bara. Inte hur det här ska lösas lite mer ekonomiskt, utan man ska bara allmänt stå upp för det och tycka, ja, men vi ska ha en generell välfärd. Ja, men vi har inga pengar. Nej, men vi måste ha en generell välfärd. Jo, men det finns ju inga pengar för att ge folk en välfärd. Viktigt är att vi står upp för den generella. Ja, men det är ju det som problemet. Det är därför de kan ju inte regera. Det är för att det är det de säger att man ska göra. Man ska bara stå upp för det och så spelar det ingen roll vad det innebär. Nej, stå upp för Peter. Man kan gå med en grupp kanske. Stå upp för den generella välfärden. Stå upp för Peter Springare. Stå upp för Sverige. Stå upp. Bara du står upp. Får absolut inte sitta ner. Jag får aldrig sitta. Och det vidare i det här är såklart att vi har en ojämlik vård. Det är där vissa får gå före i vårdkön på grund av privata sjukförsäkringar. Det vill säga, kära vänner, att vissa personer som ofta är lite mer bemedlade, de betalar oerhört mycket skatt till bland annat att finansiera just den här välfärden. Utöver det så väljer de också att ta en privat sjukvårdsförsäkring som ofta kan kosta ganska mycket. För de anser att min hälsa är ganska viktig och jag vill inte kastas in i det här sjukvårdssystemet som inte verkar vara så bra. Det så ska man inte få göra, tycker hon på något sätt. Jag fattar inte hur hon menar. Ska man förbjuda privata sjukförsäkringar då? Men hon tycker i alla fall att det här är orättvist då. Att personer med bättre ekonomi får lov att vara försäkrade. Ja, får lov att vara försäkrade. Och det är värre än skjutningarna runt om i landet. Citat. Det skrämmer mig ännu mer än skjutningarna, säger hon. Det skrämmer henne mer än skjutningarna att oskyldiga människor blir avrättade, vissa är oskyldiga i alla fall, avrättade på öppen gata, än att vissa personer bestämmer, jag har egna pengar som jag vill lägga på min egen hälsa. Så ska man alltså inte få göra, antar jag hon menar. Alltså förbjuda då privata sjukvårdsförsäkringar. Jag vet inte ens hur det skulle vara möjligt, men det är ju inte... Det är klart det är orättvist på ett sätt, men det är också orättvist att vissa människor har en finare bil än jag. Eller jag ska inte ens kalla det orättvist. Vad ska man kalla det? Det är som det är. Vissa tjänar mer pengar än andra. I vissa fall är detta orättvist, men i många fall är det också att folk är intelligentare, de är bättre på att arbeta, de har bättre förutsättningar, de har tagit bättre val i livet, de har fokuserat på att arbeta mer, man har inte druckit så mycket, man har tränat mer, man har utbildat sig, man har suttit på kvällarna och pluggat på YouTube för att göra bättre investeringar, allt vad det kan tänkas vara detta leder till. Att du bland annat kan ha en finare bil eller en privat sjukvårdsförsäkring. Just det. Lena Hallegrens problem är ju att hon aldrig ser sig själv i spegeln. Nej. Det vill säga att fundera på, har jag klantat till det hela med den offentliga sjukvården egentligen? Just det. Kan det är jag och mina polare som var helt värdelösa i så många år. Skulle det kunna vara så? Vad är det som är problemet? Är jag oduglig till att göra mitt jobb? Just det. Ja. Nej, vi köper en spegel så skickar vi den till henne. Ja, men det skulle hjälpa. Man är där igen. Fattar hon verkligen inte? Det är frågan. Och jag vet inte om vi ska gå in på det, men vi pratade om sjukvården ganska mycket igår. Sjukvården kan väl säga är inte bra. Det är ju ett slags uppror nu som är på gång. Där var det igår, tror jag, så 18 000 personer, tror de, åkte med en Facebookgrupp och säger egentligen att det funkar ju liksom inte. Men igen, som vi sa igår, ursäkta att jag upprepar mig, det här med att det blir någon protester här nu och alla säger det funkar inte med sjukvården, det är frågan vad det kommer hjälpa till, för att resurserna finns inte. Det är inte så att man, inte ens våra politiker tror jag drar ner på sjukvården för att det är roligt, utan de pengarna behövs någon annanstans. Bland annat till ni vet vad, kära vänner. Ja, vi vet ju vad. Vi vet ju. Nu, jag tänker vi ska smyglansera. Jag ska sätta mig idag, hoppas jag, alla ni som lyssnar. Vi ska försöka fräscha upp programmet lite grann. Vi ska vara lite mer jinglar, lite bumpers som det heter, lite såna här grejer. Och jag tänker också gärna att vi kan försöka att i alla fall en gång per dag ha något som jag kallar annat. En annan nyhet bara. Det kan vara bara något litet intressant. Jag tar ett exempel här. Visste du till exempel att kroppstemperaturen har sjunkit hos moderna människor? Ja, hur mycket då? Inte speciellt mycket, men den har ju typ alltid varit 37 grader, har man ju sagt. Okay. Och det är det här kom man fram till 1851 redan. Man tog miljontals värden på människor i faktiskt den tyska staden Leipzig. Ja. Då kom man fram till att ja, men en sund, frisk människa, 37 grader, det tror jag vi alla vet. Skulle man fråga någon så här, vad är normalt att prata 37? Ja. Men, förutom jag brukar säga att jag är groda. Så... Är du kallare? Ja, jag fryser alltid. Så... Okej, men har du lägre kroppstemperatur? Det menar jag. Så jag tänker att jag har lite lägre beroende på temperaturen. Ja, men det har du nog då. Du kanske till och med har 36,4 grader. Nej, det kan inte vara att det sjunkit 0,6 grader. 0,6 grader sen den industriella revolutionen, menar man här då. Och vad man tror detta kan bero på är att 1851 då, över den tiden, då var det, om man jämför med nu, folk var inte så här speciellt friska. Man hade liksom väldigt trasiga tänder, mycket inflammationer, man var ganska smutsig. Det var liksom syfilis och tuberkulos och lunginflammation. Du vet, det var ju, det friska på den tiden var ju ganska sjuk. Jag tror skulle vi plocka en person från 1851 och stoppa in honom här nu, en jättefrisk människa, skulle vi bara, okej, hur mår du då? Liksom. Okay, och man tror då att det här, bland annat de här infektionerna som alltid varit i kroppen, stora eller små, det har då höjt temperaturen hos de här människorna. Ja, just det. Så kroppen är igång och arbeta då. Precis. Men då kan man ju små feber helt enkelt. Precis. Alla gick med feber förr i tiden. Ja, men lite feber, för kroppen var alltid ansatt av någonting. Och det kan man ju hävda att det egentligen är det normala, troligtvis. Att en normal människa är alltid lite sjuk och alltid lite sliten. Det är nu när vi är helt jättefriska. Det är nog ganska ovanligt. Medan vi aldrig utsätts för liksom några bakterier alls, som man tvättar sig och man borstar tänderna hela tiden och man duschar och gnuggar sig med tvålar och sådär. Så det har gjort att ja, vi ska se, jag vet inte, det kanske inte påverkas jättemycket, men någonstans borde det ändå påverka. Jag menar, man mäter ju temperatur i en sån ganska grundläggande hälsokontroll. Vad har du här nu? Så en person då som har 37 grader bör ju idag då vara typ lite sjuk. Helt enkelt. Tycker jag var intressant. Ja, verkligen intressant. Det där vi kallar något annat. Ska jag försöka klämma in någonting sånt varje dag? För mig kommer det nog bli ganska mycket vetenskap. Sen är det inte alltid det finns någonting intressant. Men jag har börjat spara här lite grann. Så ja, vi ska lägga det blir det roligt att konfronteras med det, för man blir så paff. Ja, men precis. Och så tänker jag, det här ska vara en sån här sak som våra lyssnare bara, men vet du vad jag hörde på radion igår? Visste du att kroppstemperaturen har sjunkit hos den moderna människan? Jag tycker ofta sådana här små grejer liksom som gör det intressant. Här att det har sprängts bomber och sånt där, det orkar man ju knappt tänka på. Nu kan ni tänka på istället att vår kroppstemperatur sjunker med, ska vi se vad var det här, 0,03 grader Celsius per årtionde. Jaha, där ser man. Nu vet ni det, kära vänner. Och med denna intressanta... Men hur är det om 400 år? Ja, då är vi nere på 3 grader. Då är vi rökta. Ja, precis. Nej, men det bör väl inte sjunka så mycket mer nu då, antar jag, eftersom vi är relativt friska. Det kanske går upp igen när alla blir sjuka. Vi får väl se. Okay. Vi får se. Med detta så tackar vi för oss faktiskt. Tack alla ni som har lyssnat. Glöm inte allting jag sa där. För att sammanfatta det, svegot.se/plus för att bli prenumerant. Välkommen om du inte redan är det. Detfriasverige.se för att se allt som händer i föreningen, och svenskarnashus.se för mer fokus på just det som händer i Svenskarnas hus. Jag hoppas att få träffa många av er på lördag nu när det är husdag. Det är fritt att komma, dock är det jättefint om man föranmäler sig inne på detfriasverige.se. Ska du dricka kaffe och så, men vi hörs ju imorgon igen, ni vet, 09.00 vaknar Sverige tillsammans med mig, Daniel Frändler, bland annat. Jalle Horn, jag tackar väl dig som vanligt. Ja, jag tackar dig med. Så hörs vi i den så kallade framtiden. Tack alla som har lyssnat. Ha en fin 23 januari. Hej då.